Bu uzun bir hadis-i şerife geldik şimdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuş ki, Recep'ü şehrün azimun, Recep ayı ile ilgili birkaç hadis-i şerif peş peşe burada sıralanacak şimdi. Onlardan bir tanesi bu. Şimdi biz hangi aydayız? Rebi'ül ahir ayındayız. Peygamber Efendimiz'in Mevlid kandilini geçen ayda tesbit eyledik. O Rebi'ül evvelde idi. Rebi'ül evvel bitti. Rebi'ül ahir de bitiyor. Ondan sonra Cuma'del ula, Cuma'del ahire Recep. Demek ki aşağı yukarı 2,5 ay bir zaman kalmış Recep ayının girmesine. Bu Recep ayı hakkında Peygamber Efendimiz bakalım ne buyurmuş. Recep'u şehrun azimun. Recep büyük bir aydır. Şehir ay demek Arapçada. Ne bakımdan büyüktür? İçindeki hayırlar, bereketler, insanların nail olduğu izzetler, ikramlar, rahmetler bakımından ulu büyük bir aydır. Yudaifullahu fihil hasenat. Bu ayın içinde yapılmış iyilikleri Allah-u Teala Hazretleri kat kat arttırır. Yani bir sadaka vermişsin, sanki çok vermiş gibi sevabını verir. Bir oruç tutarsın, sanki çok fazla oruç tutmuşsun gibi sevap verir. Bir namaz kılarsın, sanki çok daha fazla namaz kılmışsın gibi kat kat arttırarak sevabı fazla fazla verir Allah-u Teala Hazretleri. Hemen sâme yevmen bin Recep. Recep'ten bir gün oruç tutarsa bir kimse, peke ennemâ sâme seneten. Sanki bir sene oruç tutmuş gibi büyük bir ecre kavuşur. Ve men sâme minhû seb'ate eyyâmin. Bu ayda 7 gün oruç tutarsa bir şahıs, gullikat anhu evvâbu cehennem. Ondan cehennemin kapıları kapanır. 7 kat cehennemin 7 kapısı kapanır. Ve men sâme minhu semâniyete eyyâmin, 8 gün oruç tutarsa Recep'ten bir kimse, fütühattehu semâniyetu ebvâbil cennet, cennetin 8 kapısı açılır. 8 cennetin kapısı açılır. Ve men sâme minhu aşrete eyyâmin, 10 gün kim oruç tutarsa o ayda, lem yes'elillâhe şey'en illâ a'tâhu. Allah'tan ne dilerse Allah onu ihsan eder. Ve men sâme minhu kamsete aşere yevmen, kim o ayda 15 gün oruç tutarsa, nâdâ münâdin inessemâ. Gökten bir melek nida eder ki, kat gufire leke mâ madâ. Senin geçmiş günahlarını Allah-u Teala affeyledi. Fes'enifil amel. İşe yeniden başla. Defteri amalim pâk oldu, tertemiz oldu. Hadi bakalım bundan sonra kirletme yeniden başla. Ve men zâde zâdehullâh. Kim daha ziyade ederse, tuttuğu orucun miktarını arttırırsa, Allah da ona lütfu keremini arttırır. Ve fî recebe hamelallâhu nuhen fissefîneti. Allah-u Teala Hazretleri Nuh Aleyhisselam'ı kavminden kurtardı ve gemiye Recep ayında bindirtti. Fesâme recebe. O da bütün Recep ayı boyunca oruç tuttu Nuh Aleyhisselam. Ve emere men ma'ahu en yesûmû. Ve bütün etrafındaki, gemisindeki insanlara da oruç tutmalarını emretti. Feceret fihi müstefînetü siktete eşhurun. 6 ay gemi böyle tufandan sonra yağan yağmurların üzerinde dolaştı. Ahiru zâlike yevmi aşura. Bu 6 ayın sonu aşure günü oldu. Muharrem'in onu aşure günü oldu. Ühbite alel cudiyi. Gemi o zaman Cudi dağına indi, takıldı, oraya kondu. Fesâme Nuh'un ve men ma'ahu vel vahşu şükren lillâh. Nuh Aleyhisselam ve yanındakiler ve vahşi hayvanlar Allah'a şükrolsun diye hepsi oruç tuttular. Ve fî yevmi aşura'e halakallâhul bahre li beni İsrail. Bu aşure gününde Allah-u Teala Hazretleri beni İsrail'e denizi yardı. Bu nasıl oldu? Firavun vardı. O Firavun Mısır'daki Beni İsrail'in evlatlarını, erkeklerini kesiyordu. Rüya görmüş, bunların içinden birisi çıkacak, senin saltanatını devirecek diye. Bak, Allah gösteriyor Musa Aleyhisselam'ın ona yapacağını önceden. O da tedbir olarak Yahudilerden, Beni İsrail'den kim varsa çocukları oldu mu bakıyor, erkek kimse öldürtüyor. Kurtulacak diye. Ama Allah-u Teala Hazretlerinin hikmetine bak ki sarayında beslettirmiş Allah Musa Aleyhisselam. Bunun tabi hikayesi bir başka münasip yerde geniş geniş anlatırız. Sonra o Beni İsrail'i Mısır'dan alıyor. Firavun'un şerrinden kurtarmak için Musa Aleyhisselam. Kaçmaya başlıyorlar. Filistin'e doğru. Firavun da arkasından ordusuyla peşine takılıyor. Onları yakalayacak, hepsini öldürecek. Kızıldeniz'in kenarına kadar geliyorlar. Veyahut Nil'in kenarına kadar, artık ihtilaflı şey. Ön tarafında derya gibi su. Arka tarafta da düşman geliyor. Yolları kapandı, kaldı. Onun üzerine Musa Aleyhisselam'ın ashabı dediler ki inna le müdürekûn, eyvah yakalandık, yakalanacağız. Çünkü ön taraf deniz, arka taraf düşman. Geliyor düşman da tozlu dumanı katarak. Musa Aleyhisselam dedi ki kâle kella inne mâye rabbi seyyettin. Hayır, asla ve kat'a öyle olmayacak. Allah bizimle beraber, Allah benim yanımda, o bize muhakkak bir çıkış yolu, bir kurtuluş yolu hidayet edecek, lütfedecek dedi. Hakikaten de فَنْفَلَكَ فَكَانَ كُلُّ كُلُّ كَسَوْدُ الْعَظِيمِ Derya yarıldı, geçtiler öbür tarafa. Şeyler geldiği zaman, Firavun'un ordusu geldiği zaman hala sular yoktu orada. Onlar da onların peşinden o yollara düştüler, girdiler kovalamaya devam ederken sular tekrar kapanmaya başladı ve hepsi gark oldular. Yani o denizin açılması, Beni İsrail'e suyun açılması Aşure gününde oldu. وَفِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ تَعْبَ اللّٰهُ عَلَى آدَمْ Adem Aleyhisselam'a Aşure gününde Allah tevbe nasip eyledi. وَعَلَى مَد۪ينَةِ يُونُسْ Ve Yunus Aleyhisselam'ın kavminin bulunduğu şehre tevbeyi o zaman nasip etti. وَفِيهُ مُلِدَ İbrahim Ve İbrahim Aleyhisselam bu zamanda doğdu, bu günde doğdu diye Peygamber Efendimiz Recep'in faziletini anlattıktan sonra bu Recep'te olan şeyleri de böyle zikrederek sözü bu kıssalara kadar getirmiş oluyor.